Plus i wykorzystaj go od razu przy zakupach za minimum 300 zł. Zostań mistrzem mądrego kupowania i oszczędzania. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 kwietnia. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosyjski atak na Sumy, co najmniej 21 osób zginęło, jest wielu rannych. Tragiczny wypadek w Krakowie, nie żyje 50-latek, który nurkował w zbiorniku na Zakrzówku. Papież Franciszek pojawił się na placu Świętego Piotra na zakończenie mszy Niedzieli Palmowej. Co najmniej 21 osób zginęło w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Sumy na północnym wschodzie Ukrainy. Rosjanie użyli rakiet balistycznych. Trwa akcja ratunkowa. O szczegółach Paweł Buszko. Oprócz zabitych jest też kilkadziesiąt osób rannych. Władze miasta przekazały, że Rosjanie ostrzelali Sumy za pomocą dwóch rakiet balistycznych. Upadły one w centrum miasta. Mieszkańcy Sum publikują nagrania, na których widać zniszczenia i leżące na ulicy ofiary rosyjskiego ataku. Wołodymyr Zełenski w reakcji na ostrzał rakietowy Sum napisał, że Rosjanie odebrali życie zwykłym ludziom. Jak podkreślił, potrzebna jest stanowcza reakcja świata, Stanów Zjednoczonych, Europy i wszystkich tych, którzy pragną zakończenia wojny. Paweł Buszko, Polskie Radio. Amerykanie chcą kontrolować kluczowy gazociąg z rosyjskim gazem na Ukrainie, pisze o tym Reuters. Takie żądanie miało zostać ustalone podczas piątkowych rozmów amerykańskiego wysłannika Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem, pisze agencja, powołując się na źródło zbliżone do negocjacji. Amerykanie mieliby kontrolować gazociąg z Sudży w Rosji do ukraińskiego Uszhorodu i dalej na Słowację i Węgry. Nie żyje około 50-letni mężczyzna, który nurkował w zalewie Zakrzówek w Krakowie. Do tragicznego zdarzenia doszło przed południem, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Po godzinie 9 otrzymaliśmy zgłoszenie, że podczas nurkowania rekreacyjnego jeden z nurków zniknął pod wodą. Rozpoczęła się akcja ratunkowa i strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodnego wydobyli mężczyznę na brzeg. Niestety pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej ratownicy medyczni będący na miejscu stwierdzili zgon mężczyzny. Okoliczności wypadku bada policja. Trzeba innym pomagać nieść krzyż, napisał papież w homilii przygotowanej na mszę Niedzieli Palmowej. Franciszek przechodzi rekonwalescencję. Rozważania odczytał prowadzący nabożeństwo kardynał Leonardo Sandri. Franciszek przywołał postać Szymona Cyrenejczyka, który pomagał Jezusowi nieść krzyż na Golgotę. La passione di Gesù. Męka Jezusa staje się współczuciem, gdy wyciągamy rękę do tego, który już nie daje rady, gdy podnosimy tego, który upadł, gdy bierzemy w ramiona tego, kto jest pogrążony w beznadziei. Chi è sconfortato. Papież wskazał, że w obliczu straszliwej niesprawiedliwości zła dźwiganie krzyża Chrystusa to najbardziej konkretny sposób uczestniczenia w Jego zbawczej miłości. Napisał, że każdy musi wybrać, jak nieść krzyż w Wielkim Tygodniu, na szyi czy w sercu. Podkreślił, że trzeba nieść własny krzyż, ale też tych, którzy cierpią obok nas. Wskazał, że powinniśmy być dla siebie nawzajem Cyrenejczykami i widzieć Jezusa w twarzach wyniszczonych wojną i nędzą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Gdy kończyła się msza, papież na wózku pojawił się przed Bazyliką Świętego Piotra i przejechał wśród wiernych, pozdrawiając ich. 60 aktorów profesjonalnych i statystów weźmie udział w wieczornym misterium Męki Pańskiej w Gnieźnie. Po raz pierwszy przed świętami wielkanocnymi na placu Świętego Wojciecha przy katedrze odbędzie się duża inscenizacja pod tytułem Oto Wasz Król, przygotowana przez diecezjalne duszpasterstwo młodzieży archidiecezji gnieźnieńskiej. Próby do spektaklu obserwował Rafał Muniak. W rolę Piłata wcielił się Andrzej Kortas. Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Trudne jest, bo trzeba umyć ręce, a pokazać też dramat Piłata. Jezusa w misterium gra katolicki ksiądz Piotr Nowak. Nie jest łatwo, bo do człowieka docierają emocje, myśli, które Jezus mógł w sobie mieć. Żądał radę. Niesie ten krzyż, umiera i robi to z miłości. To jest takie bardzo przejmujące. Co ma wiernym dać ten spektakl? Lepiej zrozumieć, ale też zobaczyć, że Jezus naprawdę nas kocha i to jest jedyny jego motyw, dlaczego on umarł, zmartwychwstał. Reżyser spektaklu Paweł Lewartowski. Nie szukamy na siłę jakiejś oryginalności, tylko staramy się opowiedzieć historię. Z okazji tysiąclecia koronacji pierwszych królów w Gnieźnie, narratorem widowiska w Gnieźnie jest święty Wojciech. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań. A początek o 19.30.

i że jakoś tam to prowadzenie dźwigam tak jak tylko potrafię, ale również, że państwo chcecie ciągle tej audycji słuchać. Pamiętajcie, że możecie wciąż wracać do wszystkich poprzednich odcinków, bo znajdują się na stronie Trójki i na Spotify jako podcasty. A dziś Palmowa Niedziela. Dobry moment, żeby porozmawiać o magicznych właściwościach roślin, o dobrych, ale też o złych mocach roślin. Ale najpierw posłuchajmy piosenki. Skoro to rocznica, wróćmy do takiego nieformalnego hymnu naszej audycji, czyli Zielono mi. Tym razem w wykonaniu Anny Serafińskiej. Zielono, zielono, zielono, szmaragdowa, że my mamy się ku sobie. Królestwo roślin. Naszym gościem jest Szczepan Kopeć z Instytutu Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry panu redaktorowi. Osoby, które uważnie słuchają Królestwa Roślin, znają już pana Szczepana, bo w jednej z audycji był takim naszym przewodnikiem spaceru po lesie, podczas którego poznawaliśmy prozdrowotne właściwości spotykanych tam roślin. To jedna z najpopularniejszych naszych audycji. Można jej wciąż odsłuchać i już podczas jej nagrywania zapowiadałem, że na pewno się jeszcze spotkamy, więc cieszę się, że to się udało. Ja także bardzo się cieszę. Nie spodziewałem się, szczerze powiem, że będzie to audycja o największym zainteresowaniu. Bardzo państwu dziękuję i tobie, panie redaktorze, za zaproszenie. No mam nadzieję, że dzisiaj trochę poczarujemy. Tak, bo będziemy rozmawiać o magicznych właściwościach roślin, o wierzeniach, o tradycjach związanych z roślinami, ale na początek zapytam, skąd u poważnego pracownika Katedry Użytkowania Lasu takie zainteresowanie etnobotaniką, światem magii i ludowych wierzeń? Wszystko chyba zaczęło się właśnie w mojej pracy, bo naukowo zajmuję się tak zwanym niedrzewnym użytkowaniem lasu, czyli tym wszystkim, co bierzemy z lasu, a nie jest drewnem. Chociaż w naszej katedrze zajmujemy się oczywiście też drewnem, ale ja specjalizuję się w tych tak zwanych ubocznych użytkach. No i tak zacząłem się nimi interesować jeszcze trochę w czasie studiów, przepraszam, w pracy jeszcze bardziej. No i kiedy tak zaczynałem czytać właśnie o tych wszystkich jagodach, ziołach, roślinach, to nagle zaczynało się okazywać gdzieś tam w różnych atlasach, przewodnikach, że kurczę, ale to nie tylko te prozdrowotne jakieś miało znaczenie, nie tylko jakieś do przystrojeń i tak dalej, ale nagle się okazuje, że były jakieś inne rzeczy, które chowały się za tym wszystkim. No i zacząłem czytać o tym coraz więcej i uznałem, że to jest naprawdę bardzo fascynująca rzecz. No i nie będę ukrywał, że jedną z moich ulubionych serii książek jest Wiedźmin od pana Andrzeja Sapkowskiego, a tam ta słowiańska dusza, te właśnie wierzenia, potwory, demony, tam to wszystko jest przedstawione bardzo bogato. Stąd to całe zainteresowanie. Do bestiariuszy jeszcze też wrócimy, to zostawmy sobie może na koniec. A czy pan sam wierzy w magiczne właściwości roślin? Może powiem takim cytatem, który mówi mój kolega Paweł Staniszewski, bardzo uznana persona, jeśli chodzi właśnie o niedrzewne użytkowanie lasu. Wspaniały specjalista od grzybów, więc jeżeli kiedyś będziecie chcieli zaprosić, mamy od tego ludzi, mamy od tego człowieka. Ale on mówi, nie wierzę w przesądy, bo to przynosi pecha. I myślę, że to jest bardzo na miejscu to stwierdzenie. No jako poważnemu naukowcowi powiedziałbym, że no chyba nie, bo przecież potrzebuję tego szkiełka, potrzebuję dowodu, potrzebuję to zobaczyć. Tak? Na antenie, rozumiem, nie wypada się też panu przyznać. Ale powiem szczerze, sam się łapię na pewnych przesądach. W życiu codziennym przybiegnie mi kot drogę czarny, no to się wkurzę, prawda? I patrzę, czy zaraz coś mi nie wybiegnie na drogę. Czy jak zobaczę jakiegoś kominiarza, też się łapię za guzik. Także gdzieś mimo wszystko, że gdzieś ta naukowa dusza tam jest, to te przesądy jeszcze we mnie nadal żyją, no, i są obecne. A to tak zupełnie pytam, no bardziej możemy się domyślać, prawda, snuć jakieś hipotezy, skąd w ogóle w nas jako ludziach ta potrzeba, czy to przekonanie, że rośliny mogą mieć, mają magiczną moc? Wszystko chyba tyczy się naszej psychiki i tego, że lubimy mieć kontrolę nad tym, co się dookoła nas dzieje. Czyli trzymać tą kierownicę i nagle okazuje się, że dzieje się coś, nad czym nie mam kontroli, więc muszę sobie to jakoś wyjaśnić. Więc jak sobie to wyjaśniam? No właśnie, że coś na to wpłynęło. Więc takie pewne rzeczy, których nie rozumiemy, dopowiadamy sobie te rzeczy, mamy tą chęć, a jeżeli znajdziemy coś, co nam pomaga, na coś wpływa, daje nam jakiś komfort psychiczny, że nie wiem, miałem akurat na szyi kawałek drewienka i miałem, nie wiem, znalazłem mieszek złota albo dobre polowanie. O kurczę, czyli ten kawałek drewienka na szyi coś znaczy, coś mi daje, prawda? Tu też taki format trochę przypadku, dlaczego akurat to drewienko? No ale dopowiedziałem sobie, chciałem mieć tą kontrolę. Nawet jeżeli wierzymy, że coś nad nami czuwa i nie mamy nad czymś mocy sprawczej, to i tak chcemy na to jakoś wpłynąć. Nie wiem, jakieś bóstwo, jakiś demon, ale to jednak będę miał coś w kieszeni, coś mi pomoże trzymać tą kierownicę, no i że to ja jestem tym panem świata, a nie wszystko dzieje się bez przyczyny. Też jak nie pomoże, to może nie zaszkodzi, więc warto mieć różne tutaj są podejścia. Tak jak powiedziałem, mamy niedzielę palmową, więc być może to jest właśnie taki dobry dzień na rozmowę o tej magii roślin. Za chwilę też czas wielkanocny, bo palma to przecież tak naprawdę bukiet roślin bardzo różnorodny. Z czego ten bukiet się zwykle składa i dlaczego? Ten bukiet, ta palma jest pełna symboliki, ponieważ zacznijmy od tego, że palmy różnie wyglądały w różnych miejscach Polski. To samo dotyczy się wierzeń, tak? Możemy mówić, że ludzie wierzyli, tak? Ale w jednym miejscu było tak, w innym inaczej. To wszystko było bardzo płynne. Natomiast jeżeli chodzi o te palmy, to najczęściej taki trzon robiono z leszczyny, ponieważ to jest krzewo maryjne. Robiono także z derenia lub wierzby. Do tego przyczepiano żywe, świeże rośliny, z wyjątkiem dwóch. Pierwszym wyjątkiem był trzcinnik, roślina wszędobylska, często możemy ją spotkać gdzieś tam na jakichś nieużytkach, taki wiecheć w kolorze piaskowym, to jest właśnie ten trzcinnik i to jest symbol berła, które wręczono Jezusowi podczas męki, tak? To jest ten pierwszy symbol. Druga suszona roślina to był len, który miał symbolizować ubiór, szatę Jezusa. Dalej mówimy o takich rzeczach jak na przykład wierzba, która symbolizowała siłę, przetrwanie. Mieliśmy witki brzozowe, które symbolizowały biczowanie Jezusa. Mamy sosnę i jałowiec, czyli mamy te iglaste krzewy i drzewa, które symbolizowały gwoździe. Mamy tarninę i głuk, czyli mamy krzewy kolczaste, tak, z kolcami, z cierniami, więc one symbolizowały koronę. Było bardzo dużo takich rzeczy. Bukszpan na przykład, czy borówka symbolizowały nadejście wiosny. To bardzo było regionalne, ale to takie kilka ciekawych rzeczy. No i kolorowe materiały, kolorowe jakieś bibułki. Kolory też miały znaczenie. Żółty oznaczał mądrość Jezusa, niebieski Maryję, czerwony miłość i krew Chrystusa, zielony nadzieję, fioletowy takie opanowanie, takie poznanie granic, bym powiedział pokorę. Także to wszystko miało swoje symbole, ale były też ciekawe tradycje związane z palmami. Gdy przynoszono je do domu, to wieszano je przed drzwiami, żeby zapewnić ochronę domostwu. Gospodarze często tymi palmami omiatali swoje zwierzęta, żeby były zdrowe, żeby na przykład krowy dawały dużo mleka. Z wierzby, która była w środku, robiono krzyżyki, które wieszano też po domu, po stodole, innych pomieszczeniach gospodarczych, które też miały chronić to wszystko i na polu, które miało wtedy lepiej obrodzić, być chronione przed jakąś nawałnicą, gradobiciem i tak dalej. Do tego z ciekawszych rzeczy jeszcze na przykład było to, że tam, gdzie były panie i gospodarze starsi, tam zazwyczaj te palmy były trochę mniejsze. Natomiast tam, gdzie byli młodzi panowie lub kilku, tam te palmy musiały być wielkie i wysokie. Dlaczego akurat tak? Jak myślisz? No podejrzewam, że to z falicznością jakoś może mieć związek. Też bym szukał chyba w tym związku, ale nawet jak te palmy były piękne, długie, wielkie, to później młodzi panowie, którzy wracali z kościoła, no mówiąc krótko, prali się tymi palmami. No i nawet jak ktoś miał najwyższą, to wracał do domu z resztkami tej palmy. Ale była. Wspaniała tradycja, w ogóle tego nie znałem. Też napisał mi pan, że była tradycja jedzenia kwiatostanów wierzb. Rozumiem, że to już po niedzieli palmowej w święta. Dokładnie. Te bazie kotki, które tak dobrze znamy, jedzono je po prostu jak tabletki, żeby uchronić się przed chorobami gardła i przeziębieniem i tego typu rzeczami. Także jak tabletki je jedzono. Namówiłem tutaj pana na tę rozmowę o magicznych właściwościach roślin, zainspirowany wykładem, świetnym zresztą, krótkim, ale takim bardzo treściwym, o magicznych mocach roślin. I tam zaproponował pan taki podział, który chciałbym, żebyśmy dzisiaj też sobie wykorzystali, dzieląc takie rośliny magiczne działające na to, co dobre, na dobre, rozumiem, wróżby i na złe. Więc może byśmy tak zaczęli od tych pozytywnych mocy roślin, czyli od takich, które chroniły, przynosiły szczęście. Jakie to są na przykład rośliny? Na pewno jedną z takich roślin była brzoza. Ludzie bardzo wierzyli w jej magiczne właściwości. Było takie święto, znaczy jest takie święto, Dzień Pięćdziesiątnicy, zwane Zielone Świątki. Ludzie wtedy bardzo bogato przystrajali swoje domy, framugi, okna, strzechy. Obrazy były, ikony strojone, krzyże, kapliczki przydrożne, jako takie święto. No i przystrojenie takiego domu właśnie miało zapewnić dobrobyt, chronić przed chorobami. Też na przykład te gałązki brzozowe, które były wkładane pod wycieraczkę albo gdzieś blisko wejścia do domu, miały strzec nas przed płaczkami, czyli demonami, które właśnie sprawiały, że w domu pojawi się płacz, czyli po prostu nieszczęście, śmierć, choroba kogoś bliskiego. Ja pamiętam, u mnie w domu była taka tradycja, że przynoszono tatarak i stawiano w oknach i do dziś pamiętam zapach tego korzenia tataraku, który po całym domu się roznosił. Tak, przystrajano tatarakiem okna, ale też rozkładano go na podłogę, też tak robiono. Ale oprócz tataraku i właśnie brzozy, tam był kasztan, buk, lipa, bardzo dużo gatunków roślin. Coś jeszcze, co mi przychodzi jako taki przykład pozytywny, to jest dziurawiec, zwany także rutą. Dlaczego ma on działanie pozytywne? Przede wszystkim on jest antymagiczny, chroni nas. Jeżeli chcemy odczynić jakieś złe moce, jakąś klątwę, to właśnie ruta tudzież dziurawiec był na to najlepszym przepisem. Też ruta kojarzyła się z dziewictwem, kobiecością. Młode kobiety nosiły wianki z dziurawca na głowie. A to też dlatego, że dziurawiec był uważany za afrodyzjak, czyli miał u mężczyzn wywoływać pewien popęd seksualny, przez co młode kobiety wtedy myślały, że wyjdą za mąż po prostu szybciej. A do tego, z ciekawostek, kiedyś dziurawcem tudzież rutą zabito pewnego bazyliszka w Wilnie, ponieważ mieszczan nie było stać po prostu na lustra, więc nawrzucali do jamy bardzo dużo dziurawca. No i gad zdech. A propos tutaj tych roślin, które no właśnie mają powodować jakiś popęd miłosny, mnie lubczyk kojarzy się z takim działaniem pro, że tak powiem, miłosnym, rozbudzającym namiętności. Właśnie chciałem do niego przejść tak płynnie od tej ruty do tego lubczyku. Lubczyk jak najbardziej afrodyzjak i ludzie, szczególnie kobiety, bardzo lubiły lubczyk, bo z niego wytwarzano eliksir miłości. Mianowicie trzeba było zrobić napar taki z lubczyku, podać go wybrankowi, a następnie, gdy on to pije, patrzeć mu się głęboko w oczy i za nic nie można było mrugnąć. I wtedy powinien się w nas zakochać. Więc panowie, panie, bierzcie i pijcie. Czyli cały czas jest szansa tutaj próbować. Ja myślę, że warto. No nic przecież nie stracimy. A nie wiem, jakaś ochrona od piorunów na przykład, od pożarów. Czy coś tutaj się sprawdzało, czy niekoniecznie? Jak najbardziej. Mamy troszeczkę mniej znaną roślinę. Mianowicie zwana była grzmotkiem, a jest to czerwiec trwały. I tą rośliną okadzano domy w czasie burzy, żeby właśnie ochronić domostwo przed uderzeniem pioruna, albo wieszano go pod sufitem. Bardzo popularna jest też ta roślina, często się ją używa w kwiaciarniach, różne wianki się z niego robi, bukieciki, nadal jest używany. Ale coś, co jeszcze miało chronić, to tak zwany przestrach. To był pyleniec i on miał za zadanie pomóc, gdy do dziecka przyjdzie demon o właśnie imieniu przestrach. Czyli gdy ten przestrach przyszedł, dziecko się budziło, wystraszone, z płaczem, bardzo spanikowane. Wtedy właśnie ten pyleniec, ten przestrach, okadzano dziecko i dziecko powinno się uspokoić i pójść spać. To tyle chyba z pozytywnych. Chciałbym powiedzieć trochę o negatywnych, co? Tak, myślę, że teraz możemy przejść do tych roślin stosowanych na złe, czyli na wywoływanie jakiegoś nieszczęścia i przywoływanie negatywnych mocy. Na pewno zaraz powiem o bzie czarnym, który jest tutaj niesamowitym krzewem, ale przed tym powiem na przykład o wrzosie. Bardzo popularny, chętnie przynoszony do domu. Drodzy Państwo, Panie redaktorze, wrzos nie był dobrym omenem, dlatego że przyniesiony bukiet do domu wrzosowy mógł, a nawet z pewnością mógł sprowadzić nieszczęście albo śmierć do domu. Jeżeli mówimy o innych bukiecikach, wydawałoby się ładnych, czyli na przykład bukiet z łubinu, z kwiatów łubinu. On też był niezbyt bezpieczny, bo gdy zasnęliśmy przy takim bukieciku, mogliśmy się już nie obudzić. Co jeszcze? Jarzębina. I tutaj szczególnie niech mnie słuchają ojcowie, którzy mają córki. Ponieważ wierzono, że jarzębina to zaklęta dziewczyna, to jest pierwsza rzecz, i ojcowie za nic nie mogli posadzić na swoim podwórku jarzębiny. To było niewskazane. Dlaczego? Bo sprawiło to, że córka nie wyjdzie za mąż. Więc lepiej tego nie robić, jeżeli wierzymy w takie rzeczy. Ale to też jest taki ciekawy dualizm, bo jednocześnie suszone koraliki, tak, owoce jarzębiny noszono w kieszeni, gdy wychodzono wieczorem późno na dwór, po to, żeby uchronić się przed potworami, demonami, dzikimi zwierzętami, więc jednocześnie dobra i zła. I tutaj też takim przypadkiem jest bezczarny, o którym pewnie zaraz powiemy. A właśnie jak to wygląda z tym bzem, bo rozumiem, że on też i na dobre, i na złe, prawda? Że to nie zawsze jest tak, że tylko nieszczęście przynosi jakaś roślina, tylko dużo tu może zależeć od okoliczności, w jakich ona jest używana, ale chyba też dużo zależy od, że tak powiem, stadium rozwoju tej rośliny. Znaczy, jeśli chodzi o bez, no to jest bardzo dobrze znany. Myślę, że słuchacze i pan redaktor też bardzo dobrze zna bezczarny sok z kwiatów, czy sok z owoców czarnego bzu, leczniczy, dobry na przeziębienie, dużo witaminy C, pomaga na krew, problemy jakieś z drogami oddechowymi, tu jak najbardziej. Ale chciałem powiedzieć, i to jest ta pozytywna strona. Także pozytywną stroną i pozytywnym leczniczy aspekt, to jest kora. Ludzie wierzyli, że, i to jest prawda, rzeczywiście, kora bzu pomaga na problemy gastryczne. Nie za dużej ilości, nie można przesadzić, ale pomaga. I ludzie wierzyli, że to, w jaki sposób tą korę pozyskamy, ma znaczenie, na jaką przypadłość nam pomoże. Mianowicie, gdy mieliśmy problemy z wymiotami, należało tą korę z drzewa nie łamać, nie można było łamać tego drzewa, do czego zaraz dojdę, do siebie nożykiem, żeby zastopować wymiot. Natomiast gdy mieliśmy problem z drugiej strony, czyli na przykład z biegunką, od siebie. Wspaniałe, że nawet kierunek tutaj odkrawania kory może mieć wpływ na nasze zdrowie czy też zdrowienie. No i do tego też wierzono, że bez czarny ma mocne powiązanie z szatanem, diabłem. Gdy umyto osobę, która zmarła, wodę po umyciu tej osoby wylewano właśnie pod krzak czarnego bzu, żeby on wchłonął te grzechy. Nie można było łamać, palić czarnego bzu, dlatego że to przynosiło nieszczęście, a do tego świeże gałązki bzu, które są palone, wydzielają taki niezbyt przyjemny dym, taki kwaśny bym powiedział, nieprzyjemny, i wierzono wtedy, że nam się pojawi diabeł na przykład. Więc no, trzeba było uważać z tym bzem czarnym zdecydowanie. No tutaj też rozumiem, to jest o tyle taka dziwna roślina, że nie od razu te jej właściwości wspaniałe, prozdrowotne są takie oczywiste, prawda? No bo ona na surowo jest po prostu niesmaczna. No i może wywołać właśnie problemy gastryczne, więc trzeba najpierw zastosować obróbkę termiczną, zdecydowanie. Usmażyć, upiec, ugotować, cokolwiek. Dokładnie, odpowiednio przyrządzić, żeby w ogóle się nadawała do użycia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Królestwo Roślin. Naszym gościem jest pan Szczepan Kopeć z Katedry Użytkowania Lasu SGGW w Warszawie. Rozmawiamy o magicznych mocach roślin. Mówiliśmy już o roślinach, które wykorzystywane były w magii na dobre, czyli na wywoływanie pozytywnych sytuacji i cech, i na złe, czyli takich, które mogły komuś zaszkodzić. Ale też powiedzieliśmy sobie o tym, że nie zawsze to jest takie oczywiste i niektóre rośliny w zależności od okoliczności mogą mieć te cechy i na złe, i na dobre, ale też wierzono, że w niektórych roślinach kryją się czarodziejskie istoty. I w roślinach, i że tak powiem w grupach roślin, na przykład w lesie, na polu i tak dalej. Więc coś, znowu wracamy do bzu czarnego. Mamy takiego skrzata, pozytywnego skrzata, który chronił nasz dom i on się nazywał bzionek. I był, jak po nazwie można szybko skojarzyć, z bzem czarnym związany. On pod nim mieszkał, jeździł na kaczce w ogóle ten nasz bzionek. Gdy dziecko chorowało, wtedy bardzo często niosło się takie małe dziecko pod czarny bez, żeby bzionek pomógł i przeniósł tą gorączkę czy inną jakieś schorzenie właśnie na ten bez czarny, czyli znowu mamy ten czarny charakter, ten nasz czarny bez. Mamy chociażby babę jagodową, która to miała ubranie z leśnych różnych ziół, na głowie też miała zioła, no i chodziła sobie po lesie i była dosyć niebezpieczna dla dzieci, ponieważ gdy spotkała takie dziecko, to mogła je pobić, a nawet udusić, więc lepiej dzieci nie zostawiać samych w lesie. Pana w dzieciństwie straszono jeszcze babą, która przyjdzie i porwie? Nie, babą jagodową mnie nie straszono, ale uważaj, bo tamten pan cię zabierze. To chyba standardowo każdy słyszał. Bo mnie straszono właśnie babą. Nie pamiętam już, czy to była baba jagodowa, czy jakaś inna, ale na pewno było coś takiego. Baba, która przyjdzie z lasu i porwie na przykład. Mogła być też baba jaga. A jeżeli jesteśmy przy babach, to mieliśmy babę leśną, czyli babę jagodową. Mamy też taką, powiedzmy, babę polną, czyli nazwiemy ją, i tak się nazywa, baba grochowa, która to jest troszeczkę połączona z południcą, czyli demonem, który w południe grasował po polach, ale ta baba jagodowa też właśnie była ubrana w różnego rodzaju grochowiny, resztki tych wszystkich roślin, i ona chodziła po polach. Jak spotkała rolnika, potrafiła mu zrobić krzywdę, a dziecko jak spotkała na polu, szczególnie około południa, to też potrafiła udusić albo zabić, więc też trzeba uważać na te baby grochowe. Wracając do lasu, mamy jeszcze leszego, bardzo znanego. No, jest nawet sztuka Czechowa zatytułowana Leszy. Na polski czasem się to tłumaczy właśnie diabeł leśny. Któż to taki ten leszy? Opiekun lasu. On dbał o to, żeby las rósł dobrze, żeby nic złego się w nim nie działo. Dlatego dorosłych, którzy coś tam za bardzo w tym lesie nam kombinowali, no to potrafił gdzieś tam zwabić na manowce, żeby się zgubił. Często przewracał mu dosłownie kłody pod nogi. Czyli po prostu przewracał drzewa, żeby przygnieść tego starszego człowieka, który gdzieś tam sobie zawędrował. Pasł wilki, opiekował się, wilki były jakby jego takimi wysłannikami, gdzieś tam w najciemniejszych, najdalszych zakątkach lasu on sobie żył. No ale jeżeli spojrzeliśmy na niego, mógł na przykład wywołać u nas ślepotę, albo mogliśmy ogłuchnąć z tego powodu, jak go zobaczyliśmy. No ale pomagał zwierzętom gospodarskim, wyprowadzał te zwierzęta gospodarskie z powrotem do gospodarzy i bardzo lubił dzieci. Jak dzieci się zgubiły w lesie, to wyprowadzał je z powrotem, żeby baba jagodowa właśnie ich nie dorwała. Czyli znowu taki trochę pozytywny, trochę negatywny, w zależności od tego, jakie okoliczności zastawał. Nie wspomnieliśmy jeszcze, a może warto, bo myślę, że te magiczne właściwości roślin i wiara w te magiczne właściwości brała się, no co tu dużo mówić, z jakichś cech i oddziaływania niektórych z nich. Po prostu niektóre z tych roślin mają działanie halucynogenne. Oddziałują rzeczywiście dość silnie na psychikę. No tak, no tutaj chyba bardzo dobrym przykładem jest bylica piołun. Tutaj do dorosłych, jeżeli ktoś słyszał o absyncie, to właśnie tam jest, jednym ze składników jest bylica piołun, która to ma właśnie takie działanie halucynogenne. Jacyś szamani i różni czarownicy właśnie wprowadzali się w trans, niemalże psychozę, tak, właśnie przez tą bylicę piołun. Ale też ona miała zastosowanie w obrzędach pogrzebowych, dlatego że gdy na wsiach bardzo często, gdy ktoś zmarł, to ta trumna była jeszcze w domu. Ja sam pamiętam takie czasy, że ta trumna w domu jest. To wtedy okadzano to pomieszczenie właśnie bylicą piołun. Jak wyprowadzano tą trumnę, to też ona była przystrojona właśnie tą bylicą. Czyli to miało takie trochę zabezpieczyć tego człowieka. Takie, no bo też bylica piołun ma takie działanie antyseptyczne, więc tutaj o to chodziło właśnie, żeby zabezpieczyć tego zmarłego. Myślę, że mogło też to mieć pewne znaczenie, jeśli chodzi o nieprzyjemny zapach, żeby zagłuszyć trochę tym właśnie kadzeniem, tą bylicą. Co jeszcze ewentualnie z tych takich psychotycznych czy halucynogennych, grzyby jakieś? No mamy takiego grzyba jak łysiczkę, którą ludzie spożywają, żeby właśnie wprowadzić się w ten stan. A w ogóle grzyby to bardzo ciekawy przykład, bo ludzie w dawnych czasach nie rozumieli grzybów. Nie wiedzieli, co to jest w ogóle. Uważali, że to musi być coś związanego z szatanem, bo nie ma szans, żeby coś takiego dziwnego rosło. I to jak to w ogóle wyjaśnić? Więc bardzo często borowik szatański. Tak? Mamy tą nazwę. Mamy grzyba, którego nazywamy palce diabła bodajże. Nie pamiętam teraz, nie przypomnę sobie jego nazwy, ale mamy taki grzyb, który właśnie wygląda jak takie czerwone palce, jak rozgwiazda dosłownie. Palce diabła, więc nawet w tej etymologii widać w tych nazwach, że coś było z tymi grzybami nie tak, że uważaliśmy je za coś nieczystego, czego nie rozumieliśmy, czyli musi mieć to połączenie z tym złym. Mogło to też wynikać z tego, że niektóre z nich są silnie trujące. To też prawda, oczywiście ludzie nie posiadali wiedzy, co jest jadalne, co nie. Bardzo często to było na przykładzie spróbuję, zobaczymy, co się stanie. No ale w szczególności obserwowali zwierzęta, tak? Ale też wiemy, że nie zawsze to, co nie szkodzi zwierzętom, niekoniecznie nie zaszkodzi nam. Więc no, ludzie eksperymentowali po prostu bardzo często. No i to się kończyło raz dobrze, raz źle. A może tak teraz sobie myślę, ta wiara w magię roślin i jakieś wskazania na to, które z nich mają jakie moce i na co mogą nam pomagać, brała się z obserwacji ich działania. Tu powiedzieliśmy o tych psychotycznych oddziaływaniach niektórych roślin, ale przecież też bardzo wiele roślin w naszym otoczeniu ma działanie prozdrowotne. To są no, lekarstwa, tak? Często pierwowzory lekarstw, które dzisiaj funkcjonują. Zresztą niektóre zioła nadal funkcjonują w przemyśle medycznym. Tutaj też oczywiście zapraszam do naszej audycji poprzedniej z panem Szczepanem Kopciem, poświęconej różnym darom lasu, które mają działanie prozdrowotne. I tam opowiadaliśmy o tym, co na takim spacerze, nawet po obrzeżu lasu, nie musimy jakoś bardzo głęboko do tego lasu wchodzić, co tam dobrego może nas spotkać. Więc dzisiaj, mimo że wiem, że tutaj pan jest specjalistą od użytków niedrzewnych, tak, w lesie, z katedry użytkowania lasu, ale może spróbuję przynajmniej jakoś namówić pana na taką rozmowę na temat dóbr roślinnych, takich prozdrowotnych, które możemy znaleźć wychodząc na łąkę, czy wychodząc po prostu gdzieś na wsi, chodząc po okolicy. Często to są przydrożne przecież zioła. Co tam cennego możemy znaleźć? Jakie lekarstwa? Na pewno każdy z państwa słyszał o rumianku, pokrzywie, tak? To jest coś, co rośnie dookoła nas i często możemy to spotkać. Nie wiem, piliśmy każdy z nas miętę, melisę. Miętę możemy przy rzekach spotkać dziką, także to nie jest problem. Ale rzeczywiście, jeżeli wychodzimy na te pola i obrzeża pól lasów, to myślę, że można powiedzieć o innych ciekawych rzeczach, które gdzieś tam nas otaczają, a niekoniecznie do końca wiemy, jakie one mają właściwości. I właśnie mówiliśmy o tym dziurawcu, jednocześnie popularny i niepopularny, ale myślę, że właśnie dziurawiec, gdy wyjdziemy na pole, te charakterystyczne żółte kwiaty, skąd nazwa dziurawiec, jak spojrzymy na tą roślinę, weźmiemy listki pod światło albo niekoniecznie, to widać takie kropeczki na nich. Właśnie przez to nazywa się dziurawiec, bo te listki wyglądają jak takie podziurawione, a dziurawiec przecież ma działanie uspokajające, bardzo dobrze działa na naszą skórę, na jakieś podrażnienia, trądzik, jeżeli mamy problemy trawienne. Tu także dziurawiec nam pomoże, jak mamy problemy z wątrobą także. Ale coś, co w sumie powinienem powiedzieć na początku, a troszkę mi uciekło. Jeżeli ktokolwiek z Państwa będzie chciał próbować jakiegoś ziołolecznictwa, na sam początek skonsultujcie się z lekarzem, z farmaceutą. Poczytajcie o tym, tak? Bo są pewne przeciwności do tego, żeby pewne zioła stosować. Więc upewnijcie się na pewno, czy możecie stosować tą terapię i czy nie koliduje to może z jakimiś waszymi lekami. Bo na przykład dziurawiec nie jest wskazany kobietom w ciąży, nie jest wskazany, gdy karmimy piersią, nie jest wskazany dzieciom do 12 roku życia mniej więcej, czy na przykład, gdy bierzemy leki antykoncepcyjne. Też jest niewskazany i coś chyba bardzo ważnego, jest fotouczulający. Czyli po takiej terapii, gdy pijemy dziurawiec, bardzo mocno możemy się opalić, może nawet dojść do poparzeń skóry. Więc jak stosujemy dziurawiec, lepiej się nie opalać i lepiej nie wychodzić na duże słońce. A wydawałoby się, że to ziółka i można tak sobie dowolnie je stosować, bo przecież to nie są lekarstwa, prawda? No tak, trzeba uważać, troszeczkę poczytać o tym, po prostu upewnić się, że na pewno nie ma żadnych przeciwwskazań. Podobne przeciwwskazania ma kończyna łąkowa, zwana też czerwoną, którą znajdziemy wszędzie na łąkach. Zwykła nasza kończyna kwitnąca na czerwono, znamy ją bardzo dobrze. I też właśnie nie możemy jej stosować w ciąży, karmiąc piersią, ale też na przykład, gdy mamy jakieś choroby związane z hormonami lub bierzemy jakieś hormony, też lepiej kończyną się nie leczyć. Ale też jest bardzo dobra. Możemy robić herbatki, kupić nawet takie herbatki z kończyny czerwonej. Redukuje poziom cholesterolu, pomaga z problemami menstruacyjnymi, bardzo dobrze z menopauzą też. Do tego mamy, działa przeciwbakteryjnie, przeciwbólowo, bardzo dobrze działa na naszą skórę, działa też uspokajająco. Także bardzo duża gama tutaj jest tej kończyny. W wielu przypadkach możemy ją stosować, ale tak jak mówię, trzeba wiedzieć, kiedy możemy. A czy jeszcze coś przychodzi panu do głowy spoza tego takiego najpopularniejszego zestawu typu właśnie rumianek, pokrzywa, szałwia, mięta? Chmiel. Każdy zna chmiel. Każdy chociaż raz w życiu, wydaje mi się, pił piwo albo wąchał piwo. Wiemy, że szyszki chmielu są dodawane, żeby uważyć dobre piwo. Ale nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale młode pędy chmielu są jednym z najdroższych warzyw. Jeden kilogram potrafi być warty nawet 1000 euro. Więc jak pójdziemy gdzieś przy rzekach, na obrzeżach właśnie lasu, gdzie jest wilgotno, tam możemy znaleźć chmiel i teraz właśnie tuż przed sezonem wegetacyjnym pobrać sobie takich pędów chmielu. Oczywiście wcześniej zobaczcie Państwo, jak one wyglądają, żeby to na pewno był chmiel. I po prostu przyrządzać je jak szparagi. Dosłownie jak szparagi, w identyczny sposób są wyborne, przepyszne, można zrobić na nich zupę, można dodać je do bulionu, także tutaj jak najbardziej polecam, bo to jest teraz na to czas. Ale oprócz tego chmiel bardzo dobrze działa na trawienie, na wzdęcia, zgagę, tego typu rzeczy, uspokajająco. Też bardzo jest znane to jego zastosowanie. Działa przy problemach związanych z menopauzą, z menstruacją, tutaj też bardzo chmiel jest wskazany. Infekcje jakieś, jeśli mamy wewnętrzne, też zewnętrznie właśnie na skórę, jakieś trądziki i tego typu rzeczy. No i często możemy chmiel spotkać w jakichś kremach, szamponach, czyli też na naszą skórę, głowę, włosy. Tutaj jak najbardziej chmiel też jest świetnym przykładem. Krwawnik? Oczywiście, krwawnik też bardzo często spotykany, wszędobylski, przy naszych domach, na działkach, na trawnikach. polach, wszędzie go znajdziemy. Wytłumaczę się, że właśnie dlatego pytam, że na mojej działce jest go bardzo, bardzo dużo. Zresztą przepięknie ta biała chmura kwiatów wygląda tak w pełni lata, kiedy on już tak porządnie kwitnie, więc nie pytam o takie ogrodowe, jakieś wyfikane, kolorowe odmiany, tylko o ten pospolity, biały krwawnik, który na polskich łąkach można spotkać. I bardzo dobrze, drodzy Państwo, krwawnik też jest niesamowitą rośliną. Zacznijmy może od samej jego nazwy, która z łaciny brzmi Achillea. Kojarzy się z Achillesem od razu, czyli musi być coś silnego, coś mocnego. I słuchajcie, drodzy Państwo, krwawnik świetny jest na właśnie różnego rodzaju rany. Gdy mamy trudno gojące się rany, można zrobić z niego jakiś macerat, ugnieść go, jak babkę nawet, tak? Przykładać gdzieś tam na jakieś trudno gojące się rany, trądzik, jak się nam skóra bardzo łuszczy i tak dalej. Tutaj krwawnik bardzo, bardzo nam pomoże, jest dobry na naszą krew. Ma też działanie przeciwkrwotoczne w ogóle. Tu znowu często się powtarza, jakoś tak przygotowaliśmy te przykłady też na problemy menstruacyjne. Pozwala regulować tą miesiączkę, gdy jest bardzo rozregulowana właśnie, to wtedy krwawnik nam pomaga. Też właśnie składnik wielu, wielu kremów, szamponów, płukanek i tego typu rzeczy. No i krwawnik może też być używany jako przyprawa. Dosłownie suszony, posypać, też bardzo nadaje takiego aromatu. Ciężko nazwać, jaki to aromat, ale taki bardzo specyficzny, ja go bardzo lubię. Ale rozumiem, że suszone kwiatki krwawnika. I ziele, czyli liście, łodygi, to jest najważniejsze. Zdecydowanie lepiej wrzucać listki i łodygi niż kwiaty. Ale wcale nie mówię, że nie można z kwiatami, myślę, że też będzie dobrze działać. Czy którekolwiek z tych roślin sprawdzą się w momencie, kiedy będziemy chcieli taką własną hodowlę magicznych roślin założyć w ogródku czy na balkonie? Oczywiście, trzeba pamiętać tylko o tym, że nie wszystko nam się przyjmie na balkonie czy w ogródku. Ciężko jest odwzorować te warunki leśne czy nawet polne czasami w naszym ogrodzie czy właśnie na balkonie, ale też takie rzeczy jak bazylia, oregano, tymianek, to oczywiście każdy z nas zna, ale może właśnie jeśli chodzi o jakieś rośliny doniczkowe, warto pomyśleć o aloesie. Aloes, bardzo też fajna roślina, którą gdzieś tam możemy sobie chować, wytrzymała, świetna na jakieś problemy właśnie skórne, skaleczenia, gdy mamy jakieś pęcherze lub źle gojące się rany. Czy bierzemy taki jeden listek aloesu, wykrajamy go, przyczepiamy dosłownie do palca czy gdziekolwiek, bandażujemy i niech on tam sobie siedzi i leczy. Koper włoski, który u dzieci bardzo często się stosuje na zaparcia, różnego rodzaju problemy trawienne. Koper włoski możemy sobie zasadzić i też oprócz tego, że możemy robić herbatki dla dzieci, to przecież to jest też świetna przyprawa, tak? Też dodaje nam dużo aromatu. Lawenda, która pięknie pachnie, ma działanie takie uspokajające, wyciszające. Herbatki z lawendy też można robić z kwiatów, które też właśnie w okresach jakieś problemy depresyjne, gdy mamy choroba nasza cywilizacyjna, stres, chroniczny stres, to tutaj lawenda jak najbardziej pomaga. A taką lawendę też przecież możemy zerwać i na przykład dać do szafy, żeby ubrania ładnie nam pachniały, żeby mole nie weszły. Czyli tutaj sytuacja win to win, wszystko jest dobrze i nic nam się nie marnuje. Melisa, szałwia, bardzo dużo tych przykładów. Cała paleta tutaj nam się rozwija. A gdyby pan, bo zachęcam często osoby, które zapraszam do wygłaszania takich mini manifestów na koniec audycji, takich odezw, które mówią nam, dlaczego warto otaczać się roślinami. Czy uda mi się również pana namówić na tego rodzaju odezwę do słuchających nas osób? Mamy tyle wspaniałych roślin dookoła siebie, darmowych lekarstw tak naprawdę. Pomyślcie, czy naprawdę na każdą najmniejszą przypadłość trzeba od razu lecieć po tabletki do lekarza. Boli nas trochę brzuszek? Wypijmy tą miętę, wypijmy szałwię, wypijmy coś innego. To także nam pomoże. Nie musimy się faszerować tymi farmaceutycznymi lekami. Mamy tyle wspaniałych roślinnych zamienników, więc korzystajmy z nich. Ktoś może powie, ale mnie stać na leki. naturalne leki są jeszcze lepsze, dlatego że one działają tak zwane synergicznie. Jeden związek poprawia działanie drugiego, a drugi trzeciego, więc gdy weźmiemy taki naturalny składnik, naturalny lek, on dużo bardziej nam pomoże. Do tego samo przebywanie w lesie, na polu, patrzenie na zielone, to nas uspokaja. Więc przebywajmy z tą naturą jak najwięcej, czerpmy z tych darów lasu, darów pól, bo ludzie to robili, żyli, mieli się też dobrze, więc otaczajmy się roślinami, bo naprawdę, naprawdę są wspaniałe. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem był Szczepan Kopeć z Katedry Użytkowania Lasu SGGW w Warszawie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję i chciałbym jeszcze coś powiedzieć na koniec, jeśli mogę. Oczywiście. Jak pierwszy raz tu byłem u Pana, świetnie się bawiłem, ale wspomniałem o mojej mamie, która stosowała suszone jagody, żeby pomóc mi z problemami trawiennymi. Wtedy mój tata powiedział po odsłuchaniu tego materiału, a co ty o tacie zapomniałeś? Muszę o tym wspomnieć. Przez to, że jestem leśnikiem, jestem tu, gdzie jestem, to przez mojego tatę. Ponieważ jak byłem mały i pytałem go, tato, skąd ja się wziąłem? To on powiedział, a łaziłem po lesie, po grzybach i znalazłem ci pod jałowcem. I do tej pory się śmieję, że wyszedłem z lasu i teraz wracam do tego lasu i pamiętam całe dzieciństwo też. Zabierał mnie na grzyby, chodziłem z nim, więc może w sumie te grzyby i te uboczne użytki, którymi teraz się zajmuję, może to zasługa też taty. Bardzo dziękuję za wywiad, pozdrawiam was wszystkich słuchaczy, pana redaktora i mam nadzieję, kto wie, jeszcze do usłyszenia. Również mam taką nadzieję i również pozdrawiam rodziców. Znowu magia, znalezione w lesie pod jałowcem. Oczywiście zachęcam do zainteresowania się roślinami i do bacznego ich obserwowania. Zapraszam do odsłuchiwania podcastów i dziękuję za wszelkie miłe wiadomości na Instagramie, ale też zapowiadam, że tym razem wyjątkowo usłyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkanocne odliczanie w aplikacji Lidl Plus. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Ser Gouda w plastrach Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 14,89. Teraz 42% taniej. 8,49 przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI, grafika RTX 4050, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 3299 z kodem rabatowym taniej. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Do poniedziałku łap promocję do minus 40%. Czekają na ciebie tysiące produktów z różnych kategorii i w niższych cenach. Tylko do poniedziałku. Jak tak, to Allegro. A potem w Carrefourze? Mają super promkę na niedzielę. Na Wielkanoc masło ekstra mazurski smak tylko 4,99 za sztukę przy zakupie trzech. Z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna tylko w tę niedzielę. Cena przed obniżką 9,55. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.